Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier, sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hallo, yeah! Nei da, det var ikke Aro din, det var radioresepsjonen. Det var bare en homage til programmet som hadde sendetiden til dette programmet, altså mellom 1 og 2, før vi begynte. Aro din, hvis det noen som husker de. Jeg blir sliten av å gjøre sånn. Hei, hei, hei! Hvordan står det til med deg og for meg og med folk og med før? Du husker det? Var det også homage? Ja, det homage. Det også, ok. Ja, homage. Ja, det minner bittelitt grann om Jørn. Ja, nei, det var ikke, på ingen måte Jørn. Det var nei, en hyllest og en kjærlighet til programmet som satte så sterke spor etter seg. Mm. Ja. Du minner litt om han Odin. Du på en måte en slags Odin-karakter. Du klar over det, Bjørte? Det var ikke klar over. Nei. Jeg en karakter? Ja, du ikke det? Litt grann. Ok. Ja, det ikke noe dumt det, altså. Er det akkurat kompliment? Sånn. Ja. Borat, ikke sant? Han jo en karakter. Mm. Man morsom. Ja. Ja, og flink. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, og du minner ikke så veldig mye om Are Sendosen, Tore. Nei, jeg stort sett meg selv lik, det har jeg alltid vært, og ja. Det vil jeg fortsette å være så lenge jeg kan. Du har funnet din egen stil. Ja, en egen liten nisje, ja. Måten jeg på, og måten jeg tema på radioen. Ja, hvordan, hvis du skal si det i tre ord, hva slags type det du på radioen, hva det du framstår? Reflektert, charmerende og vennlig. Men du steiner mine litt om Are, gjør du ikke det? Jo, det gjør kanskje det faktisk litt. Ja, kanskje litt Are er jo også en tykkvald mann mm. Jeg vet ikke hva, er han sexylubben eller er han bare tjukk? Nei, jeg tror han sexylubben Han nok sexylubben, ja, han sexylubben ja. Charmerende fett Charmerende fett, ja mm. Han leder jo da Osenmannen som går på ettermiddagen her på P3 Og jeg tror ikke han hører på noe, for nå tror han jobber Men jeg tror aldri han har vunnet noen bollekrig Hva bollekrig var det for noe? Tenk på bollekonkurranse, bollespisekonkurranse ja. I speideren. Det en slags krig, det det ikke det? Ja, jeg kan godt ta oppsummere det kort for lytterne som ikke har fått med seg dette her, og gutten her i studio prøver å gjøne med meg. Nei, det var homage fra min side. For jeg vant da bollespisekonkurransen i speideren, 3 år på rad og ble bollkong da, 3 år på rad. Også verdt å nevne at du faktisk tappte da det var pølsespisekonkurranse på 7-Eleven i Setergrysset sør for Oslo. Tenk på Big Bite-spisekonkurranse. Riktig. Det klarte du ikke å komme helt gjennom. Nei, det der måtte jeg rett og slett... Bite i gresset. Ja, bite i det sure eplet. Ja. Eller sure pølsa. Ja, ja, ja. Ja, det går jo for å være den som sexylubben. Bjørte, du går jo for å være den gamle, litt naive, like, kaller vi deg noen ganger. Fordi du ikke langt fra dødens rand. Kanskje jeg faktisk litt på vei bort fra dødens rand nå, fordi jeg har klippt meg for et par dager siden. Etter det så har jeg, det det to som har sagt til meg at jeg ser litt grann yngre ut. To, ja. Hvem var det etter de to? Alexander Skau har sagt det. Jaha. Trine har sagt det. Trine. Mm. Og det Trine i anførselstegn, eller heter du faktisk Trine? Eller er det en oppdiktig fantasifigur igjen? Det er ikke en prostituert som du kaller Trine i anførselstegn. Jo. Du vet jo at Bjørte har en sånn fantasifigur som heter Kjerte. Som er sånn der Du synes det er en usynlig venn. Plutselig hører Kjerte sitter i brukerkroken som sier sånn ja, nei, det sier vi ikke, Kjerte. Hva er det du snakker med? Jeg snakker med Kjerte. Og så er det en slags usynlig venn. Skybert, ja. Mm. Ja, ja, det var mye informasjon, det. Velkommen til radioresepsjonen. Vi skal freestyle rap i dag, så send for Guds skyld temaer til oss. Ja. 1987 kodord er resepsjon. Kan jo være alt noe du opptatt av der ute, for eksempel. Og så skal vi møte radioresepsjonen små miljødetektiver igjen. Så det mye å by på. Vi skal høre The Living Daylights fra filmen The Living Daylights, eller James Bond i skuddlinjen som heter. Dette er AHA i radioresepsjonen. Ja, AHA. Ha det. Ha. Radioresepsjonen. Det var The Living Daylights med AHA i radioresepsjonen, og vi åpnet med Red Hot Chili Peppers i dag med Snow Hey Oh, bare sånn at vi har sagt det, at vi har bare krysset det punktet på programmet. Jeg liker spesielt godt fagottpartiet inni denne låta, Living Daylight, som vi hørte. Ja, du er overbevist om at det er fagott. Ja, jeg tror det skal være fagott. Yep. Ja. Jeg har hørt at fagott er faktisk et av de aller, aller, aller farligste instrumentene du kan spille. Fordi? Fordi det er så enormt trangt i det munnstykket og det, der du blåser inn. Ja. Sånn at det blir, når du blåser alt du kan for å få lyd i fagotten, så blir det et sånn et vanvittig trykk i hjernen, ja. Som kan føre til hjerneblødning. Så det er mange fagottspillere som dør av hjerneblødning, er det du sier? Ja. Ja, akkurat. Er det fagott er et instrument, og også slang er amerikansk for homofil? Jeg synes det er gøy. Mm. Det kan man ikke se bort fra. At jeg synes det er moro. Jeg prøvde å tenke på om det var noe du kunne blåse i en homo, så kunne ja, du få hjerneblødning, men det kan du kanskje faktisk også. Ja. Det er vel en, du skal helst ikke blåse. Nei. Det kan være farlig å få luft opp urinlederen. Jeg har alltid lurt på, jeg beklager, jeg vet ikke hva det betyr, men er det det som er kjøttfløyte? Tror du spiller naiv for å... Du gjør det, ikke sant? Du spiller naiv. Nei. Men ja, det er en penis som er kjøttfløyte, ja. Jeg bare lurt. Nå, det er kjøttfløyte. La oss ikke, det er ikke noe tvil om hva som er kjøttfløyte, er det det? Jeg har aldri fått bekreftet på det. Nei. Jeg tror egentlig ikke det har blitt snakket så mye om på radio, men til alle som lurt på hva kjøttfløyte er, så er det altså da å blåse i en mannspenis. Du skal ikke blåse. Du skal, nei, du er veldig farlig, for da kan du få luftbobler opp i urinlederen, og sædlederen for den delen. Dette her, dere vet dette her, ikke sant? Nå dette er elementært barneskole-seksundervisning. Ok. Ok? Ja. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og jeg håper ikke dere har opplevd at noen har blåst inn i penisene deres. Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg kan fortelle hva jeg har opplevd. Det har vært langt mer dagligdags enn som så. Ja, vel? Det er en litt morsom episode i dag tidlig da jeg skulle på jobben, for det er på grunn av at været i Østlandsområdet er så fryktelig dårlig nå. Er det det, ja? Så valgte jeg å bile til jobben, som det heter. Du bilte? Oh! Ja, da, jeg bilte til jobben. Men det som var så morsomt var at på parkeringsplassen der hvor jeg står, så er det et digert tre som står rett ved siden av. Nei, det skal ikke være mulig å parkere under et digert tre, Agit! Ja, de slipper jo sine frukter i disse tider, eller blader som det også kalles. Ja. Og det var litt komisk, for da jeg kom ut og så bilen min dag, så var den dekket av løv. Er det stand-up? Nei, unnskyld. Er det Jønn? Nei, nå, du tror jeg Bjørte drev Jønn. Ja, det hørtes ut som ren ironisk latter. Det var Jønn. Tore, fortell historien ferdig, ja. Det er litt morsomt for folk flest å høre da, vet du. Mm. Det som skjedde var at jeg måtte da varme opp motoren, og så gikk jeg ut med en kost, og så kostet jeg som om det skulle vært snø. Relativt komisk. Er det kosseri dette, eller? Ja, det er litt kosseri personlig essay-aktig. Akkurat. Ja, ja, men det gikk bra. Bilen har ikke tatt noen skade av løvet, at det har blitt muggent, eller at det har ødelagt lakken på noen måte? Nei, jeg tror nok at det ikke har ligget der så lenge at lakken har tatt noen skade av det enda. Akkurat. Vi får se. Ja, ja, takk for din lille personlige anekdote fra din hverdag, Tore. Takk for det. Vi skal over til den eldre herre, Sør Bjørte Perl. Jeg får høre hvor morsomme ting han har å fortelle. Ja. Ja, nei, i går svingte jeg meg på kjøkkenet, og jeg lagde til spagetti og stekte pølser. Nei vel. Skar pølsene opp i små biter, og stekte de og hadde ketchup på, og dette spiste jeg, mens... Nå har du tatt igjen. Ja, greit. Det var 1-1. Du spiste kjøtt, stekte kjøttpølser med ketchup, ja? Ja, mens jeg så en DVD som jeg leide i... butikken rett over gata der jeg bor. Snapshoppen. Snapshoppen, ja. Ja. Den heter Firewall, og det var en slags teknotriller med Harrison Ford i hovedrollen. Teknotriller? Ja, det er teknotriller. Det er da der thrilleren eller spenningsfilmen finner sted på en arbeidsplass der de jobber med teknologi. Er det en teknotriller? Ja. Kan du nevne andre teknotriller-filmer? Jeg kom ikke på noen sånn i farten. Herbie er vel en slags teknotriller, men det er mer en komedie, kanskje? Det er ikke teknokomedie. Tekno fordi bilen er teknisk, tenker du på? Ja, det var det som først og fremst. Jeg tenker at det var med mekanisk thriller. Jeg tror faktisk at Disclosure, eller noe sånt, den der gamle thrilleren med Demi Moore og Michael Douglas, det var en teknotriller, for der foregikk det ting på e-post de sendte til hverandre og gikk inn i computerne til hverandre. Ja, vel. Ja, men så... Til den filmen det? Husker ikke det. Terningkast? Jeg vil si, den var faktisk bedre enn jeg hadde fryktet. Den var litt sånn patetisk på slutten. Jeg vil gi en god firer. Ja vel, kjempebra. Ja. Altså til Firewall. Ja, Firewall, ja. Mm. Film som ingen har hørt om. Kjempebra at du delte, Bjørte. Ellers hadde jeg en fisefin dag i går. Vi sier ikke fis i dette programmet. Nei, det var sant. Det er rett til Kringkastingsrådet. Du sier fisefin en gang. Vi sier vinn i vårt program. Vi sier vinn. Vi skal høre Smile. Dette er Lily Allen i radioresepsjonen på NRK P3. Beklager deg. Dette er radioresepsjonen. Ja, mann. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Lille Jalen det med Smile her i radioresepsjonen, og vi får inn mange forslag til hva vi skal rappe om i dag. Fåret til Frank, blant annet. Hei, Fåret til Frank. Hei, Fåret til Frank. Han foreslår, kan du freestyle om Norges nasjonalrett, får i kål, og fælt lukter, selv om det smaker himmelsk. Det et godt forslag, og flere av den type, altså ikke akkurat sånn, men ting som opptar dere der ute, og ting som dere liker eller ikke liker. Gjerne mer om lam også, det gøy med lam. Lam gøy. Ja, lam har alltid vært gøy. Vi skal nå fra dette tema til et annet tema, nemlig til et innslag som du har laget, Tore. Ja da, det handler om en liten ungdomsgjeng som har en idealistisk organisasjon som de kaller radioresepsjons små miljødetektiver, ja. Som er da tre karer som sørger for å passe på at det ikke er så mye rot og søl rundt omkring i nærområdet. Mm, det en slags avart av Blekkulf. Ja. Kanskje litt mer litt råere i sine metoder, kanskje? Ja, da Blekkulf var nok litt tidligere ute, men de har en annen framgangsmåte, absolutt, for å sørge for at det rydder i nærområdet. Ja, man burde jo egentlig ha, altså alle sånne miljøorganisasjoner burde jo ha en sånn som barnegruppe, sånn som Bellona Junior burde man jo ha, for eksempel. Absolutt. Eller Statens Forurensningstilsyn Junior. Ja. Amnesty Junior. Ja, det jo ikke miljøorganisasjon. En slags... Ja, det, hvis, da skal du legge godvilja noe jævlig til for at det skal bli en miljøorganisasjon, men greit Bjørte, du skal få den. Den grei, vi skal gi deg den. Takk. Men la oss høre hvordan det går med radioresepsjonen små miljødetektiver da, Tore. Hei, vi radioresepsjonens små miljødetektiver. Ja, med hatt, frakk og lupe etterforsker vi mistenkelig forsøpling og tilgrising i nærområdet vårt. Ja, og vi en non-profit-organisasjon som samarbeider tett med politi og påtalemyndigheter, og oppklaringsprosenten vår tett opp under 100. Dessverre det slik at budsjettkutt og nedbemanning i politiet har ført til at vi oftere enn før nødt til å være både politi og domstol på samme tid. Jeg blir så kvalm av å gå rundt i byen, ass. Ja, jeg tar meg bare ut, da. Poplingsfrokken min har allerede tilgriset med kebabsaus og hunderitt, den. Ja, du har jo veldig lang poplingsfrokk også, da. Jeg forbeholder meg retten til å bære lange poplingsfrokk når det måtte passe meg. Men du kan ikke forvente at den skal være ren som et laken når du går rundt. Gutter, gutter, se her, da. Ja. Det en hundedrittpose som bare har blitt slengt på gata. Sett den under lupen. Ja. Ja, den fortsatt varm. Ja, gjerningspersonen kan ikke være langt unna. Nei, her har vi. Hei, du! Unnskyld meg! Unnskyld! Det du som bare har slengt fra deg denne posen med hundedritt på gata? Ja, hvordan det? Dette din hund? Faen! Hva faen? Vi forbeholder oss retten til å skyte hunden din som straff for at du ikke tar ansvar for kjæledyret ditt. Gjør du kanskje at myndighetene skal koble din, eller? Er det det du vil, eller? Ja, for faen! Au! Du skjøt meg låret! Så skjer det. Er det ikke deilig her ute på landet? Jo, og her er jo miljøkriminalitet mye lavere enn i byen. Ja, ja. Hva er det? Ja. Hvor er jeg? Du på Gran på Hadeland. En grønn perle, bare en times kjøring fra Oslo. Hvorfor er jeg her? Og du skal lære en gang for alle at miljøkriminalitet er samfunnets verste fiende. Hva skal dere gjøre med meg? Hvorfor har jeg et kav rundt armen og beina? Det fordi disse hestene skal rive og slite av deg lemmene hvis du ikke angrer på hva du har gjort. Ja, vær så snill. Ikke gjør det, please. Hva får dere ut av det? Ingenting. Vi en non-profit-organisasjon. Ja! Nei, vær så snill. Jeg angrer. Hva Kanskje vi bare la han slippe løs nå, siden han sa han angret og sånn? Hei, de! Tusen takk! Tusen takk! Saga! Bål er klart! Kast bitene inn! Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Ja, det var Sisters Sisters det i Radioresepsjonen. Jeg blir fortsatt fryktelig glad av å høre denne homosegjengen fra New York. Det ingen som ikke blir glad av å høre den, ikke sant? Nei, jeg blir relativt glad, jeg. Ja. Alt relativt, jeg blir relativt glad, ja. Vi kjenner endorfinene jobbe, og man får faktisk lyst til å danse, til tross for denne melodiens tekst, eller... Blir du provosert av teksten? Nei, jeg blir ikke provosert. I don't feel like dancing. Nei. Jeg har det alltid stadigvæk sånn. Jeg har det alltid sånn når omgivelsene mine legger opp til at det skal danses, så har jeg fryktelig sjelden lyst til å danse. Jeg vet jeg god til å danse. Jeg vet at jeg ser funky ut på dansegulvet, men jeg velger det bort. Ja. Ja. Har du det på samme måten? Nei, jeg har det omvendt. Jeg vet at jeg ikke er noe flink til å danse, men når jeg først kommer ut på dansegulvet, da er jeg virkelig flink. Så vi er egentlig begge flinke, da, så egentlig har vi det litt på samme måten. Ja, akkurat, ja. Og du, har vi det helt likt? Du danser vel ikke... på grunn av porøse skjelettet ditt, tror du ikke? Jeg må være veldig forsiktig med det, ja. Mer sånn spastiske, ukontrollerte bevegelser som jeg ikke har satt i gang selv. Hvis du for eksempel danser sving, så kan ikke du lede, for da vil du knekke beina dine. Det riktig. Ja. Vi har fått inn veldig mange forslag til hva vi skal freestyle-rappe om i radioresepsjonen i dag, og det er veldig, veldig, veldig gøy. Det er veldig mange forskjellige forslag, og så er det en som heter John J. Rambo. Hei, John J. Rambo. Og han synes at vi skal rappe om handkatta hans, som antageligvis er homo. Han er kastrert også. Katta heter Hans. Det synes jeg, ja, det er morsomt. Det synes jo, som jeg har sagt, jeg synes jo den morsomste legningen er jo folk som er bifile. Det synes jeg er veldig, veldig gøy. Og jeg synes faktisk at homofil er morsommere. Jeg synes bifil, homofil og så heterofil. Og så nekrofil og sånn. Zoofil og så videre. Ja, pedofil kommer langt ned på listen egentlig. Men homofile dyr er jo kanskje noe av det gøyeste jeg vet. Men bifile dyr da, er ikke det like morsomt da? Hvorfor er det mindre morsomt enn bifile mennesker? Det vet du hva, det har jeg ikke noe godt svar på. Arresterte jeg deg litt der? Du arresterte meg rett og slett. Ja. Så ikke fortsette på for å høre på hva flere forslag vi har fått inn til den freestyle. Det en annen her som foreslår direkte til meg her, Tor Erik. Hei Tor Erik. Hei Tor Erik. Han spør om jeg kan rappe om Randi som lager sprosser til vinduer, og det er jo litt arbeidsliv, og jeg er jo fryktelig interessert i arbeidsliv, men kanskje jeg burde gå for noe mer dagsaktuelt, jeg vet ikke. Hva er en av sprosser igjen? Ja, si det. Det er sikkert de som ikke er selve glasset. Tror du ikke? Det som går imellom? Det er ikke glass hvertfall, for da hadde vi sagt at du fester glass til vinduene. Det var det jeg tenkte. Ja. Ja, men vet du, sånn som du legger foran vinduene når det blir kaldt og vinter, når du har vært på hytte, og så stenger du... Sånn, ja. Vindlem. Vindlem, ja. Eller er det vindlem du lukker foran? Jeg har vindlem, ja. Ok. Ja, det, da har Lasse Trailer Kusk. Hei, Lasse Trailer Kusk. Han er dritlei av å kjøre vogntog, og han synes at vi kan rappe litt om det. Jeg synes alltid det er veldig skummelt med trailersjåfører som er dritlei av å kjøre vogntog, fordi de utgjør en såpass stor fare i trafikken. Så når de i tillegg er lei og sikkert litt sinte, kanskje trøtte, kanskje de må på do, sultne, så synes jeg er så skummelt. Men jeg tror at trailersjåfører veldig ofte er profesjonelle i tillegg til at de er sultne og til seg trengte. Ja. Så da passer de seg vel. Ja. Og ikke sovner ved rette. Ja. Har du lyst til å rappe om det da, eller? Nei. Nei. Kong David har sendt en melding også. Hei, Kong David. Hei, Kong David. Rapp om å bytte vinterdekk. Det er viktig nå. Ja, det er noe jeg har faktisk kikket litt på den ideen da jeg så den. Ja, for det er jo dagsaktuelt. I tillegg til at jeg da har gått i anskaffelse av bil, og det er fryktelig aktuelt for meg i det hele tatt. Kommer du til å bytte dekk selv, eller vil du levere inn på en stasjon? Nei, men herregud da, man bytter vel dekk selv. Ja da. Okay. Ja da. Det er det siste lille som gjør at den faktisk kan føle seg som en mann. Ja. Føler jeg da. Jeg har jo ikke sertifikat i gang, så jeg føler meg jo som en... Ja. Hva skifter du? Sokker kanskje? Ja, for eksempel da. Sokker, Liggestilling for eksempel. Liggestilling for eksempel, ja. Jeg lener meg opp på andre siden, hvis jeg ligger på sjeselongen min, og så ligger jeg på TV, tenker jeg, ja, nå skal jeg skifte liggestilling, så velver jeg meg opp på andre siden. Og da får jeg ikke, det blir ikke sliten og doven i armer og bein, og da sovner ikke det, og da får jeg et bedre liv da. Satt jeg deg litt på plass nå? Vet du hva, du føler at du drev med litt grann igjen? Nei, det var ikke meningen. Ok. Okay. Det er det jønnfulle hjørne i dag. Ja, okay, kanskje det. Ja, det er jønnhjørne. Ja. Ja, ja, men takk for mange bra forslag. Eller gutter, en jønning. Nei! Nei, no, det skal ikke være mulig, ja, det da. Kan jeg få en sånn en? Ja, greit. Si det en gang til da. Nei, ikke si det, bare ta den. Kjempefint. Kult med litt pausering før. Ja, se noen flere tekstmeldinger, folkens, så skal vi se om hva vi skal rappe om i dag, altså freestyle. 1987 kodord er resepsjon. Vi skal, hva er dette, Tore? Subway. Radioresepsjonen. Ja, hva var det, Tore? The Subways, Rock and Roll Queen. Subways, Rock and Roll Queen. Jeg tenker jeg sier det siden jeg tross alt programleder for programmet. Jeg merket det i det jeg sa det. Du kunne være tekniker og en slags sånn medarbeider. Riktig. Ja. Ansvarlig redaktør jeg også, og ja, en slags admdir. Ja. We applaud you. Takk for det. Ja, ja, vi skal rett og slett sette i gang med freestyle-rappingen, og det er veldig mange forslag som har kommet inn. En som sier rap om penisfutural. Mm. Klaus Saus, skriver du dette? Er det Klaus Saus? Jeg vet ikke helt hva penisfutural er, så det er vanskelig for meg å rappe om det. Kanskje det noe av det samme som sprosser? Nei, det tror jeg ikke. Det vil være penisprosser i så fall, da. Ja. Jeg har fått svar på at sprosser er sånne som man har over vinduet for å gi inntrykk at det flere kvadratiske ruter. Mm. Er det det der, ja? Ja, ja akkurat. Så det har nok ikke noe med penisfutural å gjøre overhovedet. Ja, men kanskje futural er sånn som gir inntrykk at du har flere, eller en større penis. At du har fire penis. Kvadratiske peniser i stedet for en lang. Ja. Ja. Bra. Hvem er det som har lyst til å begynne, og hva slags tema har vedkommende valgt? Jeg kan godt begynne. Det er så sjelden jeg begynner at jeg synes det er min tur i dag. Jeg har valgt tema som Kong David foreslo, nemlig rap om å bytte til vinterdekk. Yo bitch. Yo, bitch! Det skal være ganske greit å rappe om. Skal det scratches til, eller? Vil du scratches til? Vil du scratches kan jeg få scratches en gang? Ja, klart du kan prøve å scratches. Jeg har aldri gjort det. Da må du bruke denne miksepulten, og så drar du den til siden. Prøv å scratches noen gang. Så da. Det høres kjempeekt. Det er kjempefint. Det høres ekte ut, ja. Ja, nå begynner jeg. Jeg kommer til å si fra når vi har scratching. Vinterdekk, altså. Brother bitch! Okay. Ikke nå. Vinterdekk, sminterdekk med pigger eller rei. Astmatikere foretrekker ei siden de får en hoste så lei. Drosjefolk vil ha pigg for en ekstra veigrep, selv om det bare er en falsk trygghet. Hei! Hei! Rapp da! Nei, skræts da! Fortere! Vær til det! Svevestøv, smevestøv, host og hark. Hvis du ikke tåler byen, flytt ut i stein og bark. Vi har ikke brukt på folk med dine svake lunger. Håper du ikke har muligheten til å få flere unger. Skræts, skræts. Fortere. Åh, det var bra. Det nok, nok. Nei, folk må vel selv få lov å bestemme. Stemme! Akkurat som det valg, og du skal ut og stemme. Stemme! Demokrativet dekkvalg må vi ha. Og hvordan skal det ellers gå med verden, da? Ha! Skræsja. Gå med verden. Verden, verden. Verden A. Verden A. Vi runder av deg, vi. Greit. Takk for det. Tusen takk for applaus. Kan jeg være nummer to? Klapp for Tore, man. Ja, ikke klapp så nærme mikrofonen, men så får vondt i hodet av det. Unnskyld. Ja. Vi skal ut... Jeg tenker at jeg går ut nå, okay, og så klapper litt. Unnskyld. Nå må du ikke dø, kjøkken. Nei, da slapp av, da, gammel. Er det tette årer nå, eller? Nei, tette årer. Full av spekk. Ja da, nei, vi skal rappe litt, vi. Og du setter i gang biten. Yep. Og dette er helt improvisert. Hva handler det om, sa du? Kan du skru av biten litt? Ja. Det handler om... jeg finner ikke den tekstmeldingen igjen. Kan du ikke freestyle om det å freestyle? For det er jo sånn, ikke sant? Og da tenkte jeg at det er en slags oppskrift i freestyle-rapping da. Genialt. Vil du at jeg skal scratche? Kanskje jeg skal scratche litt nå? Kom igjen. Ja, det kan du. Vær stille. Yo, bitch! Det å freestyle-rappe er slettes ikke lett. Man må velge ord med omhu ganske vanskelig, rett og slett. Slett! Og rytmesans og takt i margen. Hvis ikke ender du med nødrym som Svante Ertere på vergen! Vergen! Alt er impro! Freestyle, freestyle! Finne på infarta! Freestyle, freestyle! Rim og rytme! Freestyle, freestyle! Hip-hop, impro! Freestyle, freestyle! Finnes rappere som freestyler ikke kan. Eminem og Jay-Z, de rapper Dan og Van. Men å finne på infarta, det funker ikke. Da høres det ut som amatører som... Tuller med hikke. Hikke! Ja, ja, ja, ja, ok. Jeg sier det jeg tenker. Freestyle, freestyle! Kanskje rapper jeg om en greker? Greker, greker! Hvorfor rapper du om en greker? Greker, greker! Fordi han er greker, vel? Greker, greker! Ferdig! Ho! Respekt. Takk. Det var kjempebra. Ja, kjempebra. Slags lærebok i freestyling, da. Slags lærebok i freestyling. Ja, absolutt. Og jeg synes det som Tore gjorde på gramofonspilleren... Ja, scratchet var forbilledlig. Ja. Jeg spyttet sånne liten sånne gøggeklyser rett på arket mitt. Ja, ikke dette ark. Følger du håndkle med i dusjen? Ja. Nei, det var... Kjør på, du gjør det. Hva skal du rappe om? Post-Harald har... Hei, Post-Harald. Hei, Post-Harald. Post-Harald lurer på om vi kunne freestyle litt om posten. Og det kan du. Det kan jeg. Jeg skal i hvert fall gjøre et forsøk. Uda scratching, så må vi bare si fra. Ja, takk. Ja, du må passe på kosten når du går med posten, for du må gå langt og i smug der det trangt. Nå skal jeg deg lære at posten kan være tung å bære, for jeg kan bære. Ok, jeg kommer litt til deg. Tung å bære, tung å bære, tung å bære. For jeg bærer ikke bare brev, nei, for tunge pakker gir meg faktisk mye strev. Trøsten at jeg har fin postmannsdrakt, som jeg kan vise meg i all min prakt. Scratch! All min prakt! All min prakt! Postmannsdrakt! Postmannsdrakt! All min prakt! Og så feides det bare for sitt ut. Det skal feides. Akkurat som 80-tallssanger feides ut på slutten. Ja, veldig fint. Jeg må bare igjen takke for alle tekstmeldinger og sånn vi har fått inn som forslag. Vi rekker dessverre ikke å rappe mer, selv om vi skulle selvfølgelig gjerne rappet om alle temaene her i dag. Men igjen takk for alle innsette forslag. Men vi kommer vel til etter sendingen og så ut av vår kvelden ettermiddagen sitte og rappe til samtlige sms. Vi går til å freestyle om det på privaten, ja. Alle vil få rap for sitt tema. Selvfølgelig. Vi skal høre musikk. Dette Tupac, og han er død. Han døde av rappen, han. Dette Ghetto Gospel. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, det var Tupac det, fra Amerika. Men hvor er han opprinnelig fra, Bjørte? Han er vel opprinnelig fra Afrika, vil jeg tro. Nei, det er nok ikke helt korrekt. Ok, du vil mer spesifikt. Skal litt nordover. Ok. Italia? Nei, vi skal litt... Spania, kanskje? Nei. Østerrike? Nei, han kommer fra... Hva sa du? Østerrike. Østerrike er helt riktig, da. Jeg hørte ikke, for de snakket opp på hverandre. Beklager. De snakket munn på hverandre. Er det fra Østerrike? Ja, Østerrike. Ikke meningen å snakke opp på deg. Nei. Fra Wien? Vienna, liker jeg å si. Ja, det er helt riktig. Tupac fra Vienna. Alt tror han er fra USA, selvfølgelig, fordi han er så grådig flink til å rappe. Mm-hmm. Men det er jo et slags musikkens mekka, Wien. Ja, det er jo det. Ikke muslimsk, men hva sa du? Muslimsk? Ja, ikke Mekka ble kanskje feil. Musikkens, en av musikkens hovedsteder. Ja, han er jo gravlagt like ved klokketårnen i Wien, han til yes. Tupac. Skratt, like ved Mozart, sikkert. Ja, han, Notorious B.I.G. er også død. Han ligger også der i en... Er for Østerrike han da? Ja. En slags massegrav, da? En slags hip-hop-massegrav, ja, i Østerrike-Wien. Ha. Er ikke alle som vet det? Nei. Nei. Jeg var for eksempel ikke klar over det. Nei, gå og søk på Tupac, Vienna og massegrav, så tenker jeg du finner det du leter etter. På norsk? Ja, mange norske nettsider som har faktisk dekket det grann her. Jeg tenkte på Vienna og massegrav. Mm. Skjønner hvor du vil. Skjønner at du prøver å flisespikke, men det ikke noe vint til det. Når broren din sitter på kunnskaper, så lar han brillere med det. Vi skal runde av sendingen vår, gutter. Vi gjør dette med den ustyrtelig populære sjokkmaskinen som ja, ikke noen... Å, fader. Jeg lurte! Ja! Det er min eneste sjanse er å prøve å lure. Og det klarte jeg nå. Jeg lat som jeg trykket, og det gjorde jeg ikke. Ja, vi skjønte at du kjempefint. Gjorde det. Kjempefint. Vil du skyte din bror, Steina? Vet du hva? Jeg tror jeg skal benytte meg anledningene. Det jeg først kan, det ikke ofte. Husk på at det betyr ikke at du har en bedre reaksjonsevne enn oss andre. Det betyr at du jukser deg til seier. Ja, jeg jukser meg til seier, og det er helt greit. Det er greit. Hvor vil du ha dette velplasserte skuddet? Hofteområdet. Hofte? Nei, litt lenger ned, rumpe. Det var noe nytt. Ja, det var noe nytt. Er det nye regler? Nye regler. Alt er lov, skjønner du nå. Bortsett fra øynene midt i øyepupillen er ikke lov. Vi skal runde av. Gå inn og laste ned vår podcast, nrk.no/podcast, eller gå inn i iTunes, klikk og trykk subscribe. Da har du et helvete på gang. Da må du laste ned alle podcastene fremover. Eller gå ut på en tur. Gå ut til skaven, ta på deg slagstøvler og smak på jorda. Den er der for dere. Det ble siste ordet. Kommer man i krysset etter oss. Ha det, gutter! Ha det, gutter! Ha det sammen! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.